بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كما نتريه 21 mwezi wa Rajab mwaka 1440, kama tulivyoahidi katika kikao kilichopita, kuwa tutasimamisha darasa ya tafsir kwa sababu ya kukaribia mwezi wa Ramadhani, ili tuweze kusoma ahkam zinazofungamana na ibada ya somu, sababu ndiyo ibada inayomkabili muislamu hivi sasa. Na tukachagua kusoma kitabu somu katika mukhtasar sahihul Bukhari ya al-Imam al-Zabidi rahimahullah, at-tajrid as-sarih li ahadithi al-jami' as-sahih, ambacho ni mashhuri kwa jina mukhtasar al-Zabidi al-Imam Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif al-Zabidi rahimahullah ta'ala. Tulianza jana kusoma hadithi ya kwanza katika hadithi zilizowekwa chini ya kitabu Sawm, na leo biidhnillahi ta'ala tutasonga mbele katika hadithi inayofuata. Qala rahimahullah an Sahl radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. تفهمك عبادة يصوم عبادة تكف من بلي الله سبحانه وتعالى. نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أتبين شيئا namna atakavyolipwa ajiri kubwa yule anayetekeleza ibada hii tukufu ya somu. Qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, hakika peponi kuna mlango, mlango huo huitwa kwa jina la Ar-Rayyan, ay ikhtassa Allahu as-sa'imin al-kamilin fi sawm al-fardh wal-mukthirin min siyam an-nafl. Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha wafungaji ambao wamefunga kikamilifu saumu ya faradhi na wanaokithiri kufunga saumu za sunna, au man ghalaba alayhim as-sawmu min bayni al-ibadat, au wale ambao saumu imekithiri na ikaghilibu zaidi ikipimwa na ibada nyingine. Hii haimaanishi kuwa hawafanyi ibada nyingine, la, bali wafanya ibada nyingine, lakini somu imeghilibu kuwa wameifanya zaidi. اختص الله الصائمين منها بباب. الله amewahusishia hao wafungaji katika pepo yake mlango. يقال له الريان, jina la mlango ule ni الريان. والريان فعلان من الري, ريان فعلان على وزن فعلان, يتكمننا الري وهو نقيض العطش كنيومه شكيو. وفي تسميته بذلك مناسبة حسنة, لكتك أولي ملانغو كويتوا كتك أولي ملانغو كويتوا كجنهيلي كنا مناسبة مزوري ساني ونسباب أولي ملانغو كويتوا كجنهيلي لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم, kwa sababu ni malipo ya wafungaji kwa kiu waliokuwa nayo duniani na njaa. Waktufia bidhikri ri ani shabi' liannahu yastalzimuhu, mtu aweza kusema mbona itajwe kinyume cha kiu ar-ri, kwa nini kutajwa ashabi'? Kwa sababu kule mtu kutohisi kiu, bimaana amekunywa kile alichokunywa mpaka ile kiu ikamuondoka, mara nyingi hulazimiana na nini? Na shibe. Ndio maana ikatoshideka kuitwa ar-rayyan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yadkhulu minhu saimuna yawm al-qiyama, wataingia katika mlango huo wafungaji siku ya kiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna yeyote atakayeingia katika mlango huo isipokuwa wao. Ay hadha albab la yadkhulu minhu ghayru saimin, bimaana mlango huo hataingia yeyote isipokuwa wafungaji. حيث أفرد لهم سلام أصلا ولملانغو ومويكوا كواجلياه ليسرعوا إلى الري من العطش إلي وباتكو باتهاراكا كوندوا كيوياه وتوكمنا إلي كيو وليوكبنايو هابا دنياني كوكفن عبادة يصوم إكراما لهم واختصاصا. الله أكا وكريم mlango huu na kuwahusisha wao na mlango kama huu. Fahadha sharafun lahum wa i'la'un limaqamihim, hii ni sharaf, ni utukufu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa na kunyanyua daraja yao. Wa tamyizun lahum ala ghayrihim, na kuwapambanua wafanyaji wa ibada ya saum kutokana na wengine. Kisha akasema yuqalu, kutasemwa aina saimun fayaqumun, wako wapi waliokuwa wakifunga duniani watasimama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, akarejelea tena Mtume sallam, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna yeyote atakayepita katika mlango huo isipokuwa wao. Fa idha dakhalu ughliqa, watakapoingia ule mlango utafungwa. Tena akarejelea tena, falam yadkhul minhu ahad, hakuna yeyote mwingine atakayepita kwa mlango ule isipokuwa wao. Ay falan yadkhula minhu ahad ghayr as-saimin, wakarrara nafy dukhuli ghayrihim minhu ta'kidan, bimaana hakuna yeyote asiyekuwa wafungaji ndiye atakayeingia au atakayepita katika mlango kama huu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekariri hili jambo ili kutilia mkazo kuwa hakuna yeyote atakayeingia katika mlango ule isipokuwa wao. Wa fi hadha fadilatu siyam wa karamatu saimin, na hapa kuna faida kubwa sana, fadla kubwa ya ibada ya saum, kadhalika utukufu mkubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wale wanaofanya ibada ya saum. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رضي الله عنه وأرضاه. حديثنا وفواته نايزني وروضة حديثي أنبازي متنغليزوا كتك كتاب الصوم كزممزي فضل كبوة زي عبادة يصوم. نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي من تصدق بعدد اثنين من أي شيء. من أنفق زوجين في سبيل الله، من ياك من يكتوى صدقة وإدادي يفيولي فيولي كتك تشوتك من الملبوسات أو النقود أو الطعام كتك مفازي أو كتك بيسا أو كتك تشكولا، فأعطى درهمين أو ثوبين مثلا لمن هو في حاجة إليهما ابتغاء أو ابتغاء لرضوان الله. كمفانو أكتوى درهم بيلي أو أكتوى نقوم بيلي مفانو قيل أنيه تاجي akafanya hivyo kwa ikhlas fi sabilillah, ili kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nudiya min abwabil jannati, ainadathu al malaika min abwabil jannati murahhibatan biqudumihi ilayha. Malaika watamwita katika milango ya peponi wakiwa wamkaribisha kwa kuja kwake katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakimwambia: ya abdallah hadha khair, ay wa hiya taqul laqad qaddamta khairan kathiran tuthabu alayhi alyawma thawaban kabira. Hakika wewe umetanguliza kheri kubwa ulivyokuwa duniani, na leo Allah subhanahu wa ta'ala akupa wewe kheri kubwa na thawabu kubwa kwa kukuingiza katika pepo yake. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akasema: faman kana min ahli salati du'iya min babi salah, wa man kana min ahli aljihadi du'iya min babi aljihad, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. أمبايني كتكوات وصالة أكما تلغتاج كوا أتكليزا زل صلاة زواجب كي كمليف na juu yake akaongezea na nawafil, au ikaghidibu ibada ya sala kuwa ikawa kwa wingi zaidi kuliko ibada nyingine, basi huyu ataitwa katika mlango wa sala. Wa man kana min ahli aljihad du'iya min bab aljihad, ay ju'ila li kulli ibadatin fil jannati baban makhsusan, kila ibada imewekewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mlango wake makhsusi. Falmukthiruna min as-sala yunadawna min babi as-sala, wale wanaokithirisha ibada ya sala wataitwa katika mlango wa sala. Wayadkhuluna minhu, kwa hivyo wataingia katika mlango huu. Wa hakadha al-amru binisbati ila sa'iri al-ibadat min jihadin wa sadaqa, na hivi ndivyo itakavyokuwa katika ibada zote zilizobakia. Jihad fi sabilillah ina mlango wake, sadaqa ina mlango wake, wa hakadha. Kisha akasema wa man kana min ahli siyam du'iya min babi ar-rayyan, ay al-mukthiruna min as-sawm tastaqbiluhum al-mala'ikatu 'inda babi ar-rayyan da'iyatan lahum bid-dukhuli minhum, wale waliokithiri kufanya ibada ya saum, hawa malaika watawapokea katika mlango wa ar-rayyan wakiwa wawaita waingie katika mlango kama ule. Wasumia bidhalika liannahu man dakhalahu lam yadhma abadan, na umeitwa ar-rayyan kwa sababu anayepita katika mlango ule hatohisi kiu milele abadan. Baada ya kusikia maneno haya, sahaba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda akasema bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, na ili jambo walikuwa wakilitamka masahaba kuonyesha utukufu wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika nafsi zao, kuwa tuko tayari kujitolea baba zetu na mama zetu kwa ajili yako ya Rasulullah, tuwatoe fidia kwa ajili yako ya Rasulullah. Ma ala man du'iya min tilka al-abwab min darura, ay laysa ala al-mad'u min kulli al-abwab madarra, ay qad sa'ida man du'iya min abwabiha jami'an, yule anayeitwa katika milango yote hana madhara yoyote. Bimaana atafaulu yule ambaye ataitwa katika milango yote, kila mlango yuaitwa aje. Waqila ma'nahu annahu man du'iya min babin wahidin faqad hasala muraduhu wa huwa dukhulul janna, na maana nyingine wanaovyoni wasema Abu Bakar amekusudia radhiyallahu anhu kuwa mwenye kuitwa katika mlango wote mmoja, basi yale malengo yake tayari yashapata, nao ni kuingia peponi. Walaysa hunaka daruratun alayhi an yud'a min tilka al-abwab kulliha, wala hakuna darura ya mtu kuitwa katika milango yote ile. Wewe umeitwa katika ule mmoja, alhamdulillah, jamaa yuwayo yamtosheleza kuwa anaingia wapi? Peponi. Kwa hiyo hakuna darura yeye kuitwa katika milango yote. Lakini Abu Bakar ana swali, fahal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha, ay hal yujadu min al-mu'minin man yud'a min abwab al-jannati ath-thamaniya, je yupo katika waumini ambaye ataitwa katika milango yote minane ya peponi, likathrati ibadatihi wa tanawwu'iha wa ikhtilafiha, kwa wingi pengine wa ibada zake na ibada aina mbalimbali alizokuwa akizifanya tofauti tofauti. Fa ajabahu sallallahu alayhi wasallam na'am, ay na'am yujad man yakunu kadhalika, wapo ambao watakuwa namna hiyo siku ya kiyama, bimaana wataitwa katika milango yote minane ya peponi. Kisha akazungumza maneno mazuri sana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya bishara kwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Qala wa arju an takuna minhum, na mimi natarajia kuwa wewe utakuwa katika wao, wale watakaoitwa katika milango nane yote ya peponi. Wadhalika ijtihadi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fi kulli al-ibadat. Abu Bakr as-Siddiq alikuwa na ijtihad katika ibada zote. Wa hirsihi ala fi'l al-khayrat, na kwa sababu ya pupa aliyokuwa nayo katika kufanya mambo ya khairi. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alitaka kuonyesha masahaba fadhila ya Abu Bakr as-Siddiq. Akauliza swali, man aada minkum al-yawma maridhan, ni nani katika nyinyi leo amemtembelea mgonjwa? Faqala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Abu Bakr akamwambia, ya Rasulullah, mimi. Man tasaddaqa al-yawma bi sadaqa, akauliza swali la pili, nani leo ametoa sadaqa? Faqala Abu Bakr, ana ya Rasulullah, mimi nimetoa sadaqa leo. Akauliza, man asbaha minkum saiman, ni nani leo ameamka akiwa amefunga? Faqala Abu Bakr, ana ya Rasulullah, Abu Bakr akasema, mimi ya Rasulullah. Qala, man shayya minkum janaza, ni nani leo amesindikiza jeneza? Qala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Bado tu yule mmoja. Kwa nini huyu asiitwe katika milango minane ya pepo? Huyu mtu mmoja kwa haraka haraka tu pale kuulizwa maswali haya yote yumo. Mtume SAW akamwambia, mimi nilikuwa najua kuwa haya yote umeyafanya. Kisha akasema maneno kuwa hayatakusanyika mambo haya manne kwa mja Muislamu katika siku moja, illa kana min ahli aljanna, isipokuwa atakuwa katika watu wa peponi. Amefunga, kisha akatoa sadaka, kisha akasindikiza jeneza, kisha akamtembelea na mgonjwa. Haya mambo manne yakikusanyika kwa Muislamu kwa siku moja, Mtume SAW anasema illa kana min ahli aljanna. Sasa huu ni mfano wa namna gani alikuwa Abu Bakr as-Siddiq akikimbilia katika mambo ya khairi. Na nyote mwajua katika ghazwat Tabuk, Mtume SAW alipotangaza kuwa masahaba kila aliyenacho atoe ili kuandaa lile jeshi, Umar radhiyallahu anhu akatoa nusu ya mali yake, kisha akasema, kama kuna siku ambayo nitamshinda Abu Bakar ni leo, niende nikapeleke nusu ya mali yangu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akifika kule akauliza, ni vipi? Ama akamwona Abu Bakar as-Siddiq amekuja pia pale, akaulizwa, Umar, umewacha nini nyumbani? Akasema, nisf mali shatr athani, nusu ya pili nimeiwacha. Akaulizwa Abu Bakar as-Siddiq asema, nimewachia Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bi maana nimetoa mali yangu yote ambayo niliyokuwa nayo nyumbani. Umar akasema, siwezi kumshinda Abu Bakr as-Siddiq. Baada hivi anavyofanya, hakuna aliyeweza kumshinda Abu Bakr as-Siddiq katika kukimbilia kila mlango wa khairi. Si eti upande mmoja, wako katika masahaba ambao imeghilibu kwa wao kutajwa katika aljihad fi sabilillah. Kama kwa mfano mtu akisema Khalid ibn al-Walid, haiendi akili palipopote isipokuwa katika jihad fi sabilillah, sababu yeye ni komanda ambaye hakuna mfano wake akisifiwa katika hilo jambo. Na ukitaja pengine sahaba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, moja kwa moja akimbilia kuwa ilighilibu kwake yeye kuwa alikuwa akitoa sana mali yake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq alikuwa katika kila upande wa amali za khairi, yeye ndiye anayeongoza radiyallahu anhu arda. Mtume sallam akamwambia, naam wa arju an takuna minhum, na mimi natarajia wewe utakuwa ni katika wao. Ashahid